Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Serwis Trójki w poniedziałek o 5:00 przedstawi Romuald Wójcik. Lotnisko w Krakowie już pracuje. Przez kilka godzin pas startowy blokował samolot, który zjechał na trawę po lądowaniu. Prezydent podpisał zgodę na stacjonowanie w Polsce wojsk NATO w ramach operacji Wschodni Strażnik. Dziś rozpoczynają się zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID. Lotnisko Kraków-Balice wróciło do pracy. Po północy zakończyło się holowanie samolotu, który blokował pas startowy. Czarterowa maszyna lecząca z Turcji podczas lądowania wypadła z trasy i zatrzymała się na trawie. Nikt nie ucierpiał w tym incydencie, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Podczas lądowania z niewielką prędkością ten samolot wyjechał z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Nic nikomu się nie stało. Pasażerowie spokojnie opuścili samolot, zostali przewiezieni do terminala. My jako Państwowa Straż Pożarna nawet tam nie byliśmy wzywani, nie było takiej potrzeby. Skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze dziś, dlatego prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników, poinformowało krakowskie lotnisko w mediach społecznościowych. Przez jakiś czas pas był całkowicie zamknięty, odwołano kilkadziesiąt lotów. Większość została przekierowana do Katowic i Ostrawy, niektóre zawróciły, na przykład do Warszawy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Polski komponentu wojsk NATO jako wzmocnienie RP w ramach operacji Wschodni Strażnik, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj do Polski przyleciały w tym celu 3 śmigłowce z Czech. W sobotę nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Systemy radiolokacyjne wskazały możliwe jej naruszenie, dlatego poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wydano też alert RCB dla części województwa lubelskiego. Polska jest w stanie podwyższonej gotowości w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad, mówi pułkownik Krzysztof Przepiórka. Będą nękać takimi właśnie zdarzeniami, uruchamiać nasze systemy. Chodzi o sprawdzenie, rozpoznanie, gdzie oni są. Nie mam wątpliwości, że nawet jak Zapad się skończy, skończą się te manewry, to tego typu zdarzenia będą. Dziś czwarty dzień manewrów Zapad. Polskie władze uznały, że mogą one zagrażać bezpieczeństwu Polski i zamknęły granice z Białorusią. Rosyjsko-białoruskie manewry potrwają do jutra. Prezydent USA stwierdził, że europejskie sankcje przeciwko Rosji są niewystarczające i muszą zostać zaostrzone, zanim USA nałożą własne ciężkie restrykcje. Donald Trump dodał, że wkrótce zostaną wznowione rozmowy trójstronne z Rosją i Ukrainą. Oni nie robią tego, co do nich należy. NATO musi się wziąć w garść. Europa musi się wziąć w garść. Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji, zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziś rozpoczynają się zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Skierowania są widoczne w internetowym koncie pacjenta. Same szczepienia rozpoczną się za tydzień. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są nadal niebezpieczne, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością. Dlatego ze szczepieniem przede wszystkim dzieci i osób starszych nie należy zwlekać, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. O takim największym ryzyku w przebiegu ciężkiego COVID-u to są osoby w wieku 60 lat i powyżej. Dzieci, młodzież, dorośli z chorobami współistniejącymi, osoby z otyłością, cukrzycą, innymi chorobami. Zapisać się można poprzez internetowe konto pacjenta albo bezpośrednio w punkcie szczepień. Rok po powodzi w Kotlinie Jeleniogórskiej wciąż otwarte pozostaje pytanie, co dalej z ochroną przed wielką wodą. Władze wskazują na rozpoczęte prace, które mają poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy nie podzielają jednak tego optymizmu. Doświadczenie ubiegłorocznej powodzi było bolesną, ale cenną lekcją, przekonują władze Jeleniej Góry. Trzeba było tragedii, żeby zauważono wieloletnie zaniedbania, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak. Praktycznie na rzekach w Kotlinie przez wiele lat nie było prowadzonych żadnych prac. Jelenia Góra od lat dopominała się o budowę 5 suchych zbiorników. Wiadomo już, że przynajmniej jeden powstanie na rzece Jedlica w pobliskiej wsi Kostrzyca ma pomieścić około 3 milionów metrów sześciennych wody. Ale zdaniem mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej to nie wystarczy. Łukasz Kubacki, którego dom został zniszczony w powodzi, wskazuje, że konieczne jest uregulowanie dna rzeki Łomnica. Tam są miliony ton piasku, miliony ton otoczaków. Nie ma kompletnie spadów. Drzewa, które były tak jakby na wałach, robią zatory. Mieszkańcy żalą się, że jedyne co zrobiono na rzece Łomnica, to usunięto odpady popowodziowe. A i to dopiero po wielu miesiącach od ustąpienia wielkiej wody. Olaf Warzyński, Polskie Radio. Latem Wody Polskie rozpoczęły czyszczenie koryta potoku Radomierka, który wielokrotnie zalewał część Jeleniej Góry z wiejską zabudową. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić prognozę pogody. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie po południu możliwe też burze. Proszę na siebie uważać, bo rano lokalnie możliwe szybko zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 18-20 stopni na wschodzie, 23 na zachodzie, miejscami na obszarach podgórskich Karpat około 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Budzimy się w nowych okolicznościach serwisowych. Autorzy oprawy nie są anonimowi. Nasi producenci Michał Hoffman, Michał Szturmowski, gratulujemy. No i zaczynamy. Nowy dzień, nowy tydzień. Poniedziałek, 15 września. Halina Leszczyńska audycję realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Lady Punk i Wademekum Skauta na dobry początek dnia. Lady Punk w Ademeku Maja Skauta. 15 dzień września, czyli 258 dzień 2025 roku. Dzisiaj między innymi dzień kropki, a imieniny świętują Albin, Nikodem, Roland, Jeremi, Jeremiasz, Kamil, Katarzyna, Lolita, Maria, Teodor i Walerian. Wszystkiego najlepszego od trójki. To teraz w ramach prezentu piosenka dnia, czyli coś, co będzie wracało do nas regularnie. The Happy Dictator, czyli najnowsza piosenka formacji Gorillaz razem z zespołem Sparks. Duet doskonały Tu France i Mike Oldfield i Maggie Reilly. To też kalendarium muzyczne przy okazji. 15 września rok 1956. Tego dnia właśnie ta szkocka wokalistka się urodziła. No i zasłynęła przede wszystkim ze współpracy z Mike'iem Oldfieldem. 5 wspólnych płyt. Debiutancki solowy album również na koncie tej artystki się pojawił w 1992 roku z kolei, zatytułowany Echoes, a tam między innymi Every Time We Touch. Myślę, że i jedno, i drugie nagranie, czyli to, które słyszeliśmy, i Every Time We Touch gdzieś tam pobrzmiewa nam w głowach. Teraz 19 minut po piątej. Przed nami kolejna data z kalendarium. 15 września w 1986 roku ukazał się 7 studyjny album formacji Talking Heads zatytułowany True Stories. Dwadzieścia trzy minuty po piątej, coś mi świta w trójce, True Stories, czyli Talking Heads na trójkowej antenie. Przy okazji płyta, ale też ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule, który to film wyreżyserował lider formacji David Byrne. Z kolei, jeżeli ktoś wśród słuchaczy uwielbia Foo Fighters, to 2017 rok. Tego dnia, 15 września, ukazała się kolejna płyta zespołu Concrete and Gold. No i teraz nagranie z tego albumu. Stubborn down. story blue, the star burned out. Something coming up, but it don't look now. Najnowszy krzyk mody, czyli dla ciebie jest 5:30. W studiu ponownie Romuald Wójcik i czas na skrót serwisu Trójki. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiej prasy opowiedział się za przechwytywaniem rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, a także za kontrolą statków wpływających na Bałtyk. Zdaniem wicepremiera traktat Unii Europejskiej jest lepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy niż artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ambasador Rosji w Rumunii został wezwany do MSZ w Bukareszcie w związku z wtargnięciem w sobotę rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną tego kraju. Rumuński MSZ wyraziło zdecydowany protest przeciwko działaniom Rosji określonym jako niedopuszczalne, nieodpowiedzialne i stanowiące naruszenie suwerenności Rumunii. Bukareszt zwróci się w tej sprawie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co najmniej 19 dzieci i kobiet zginęło w stanie Zamfara w północnej Nigerii, gdy autobus przewożący gości weselnych wpadł do rzeki, próbując przejechać przez uszkodzony most. Wypadki drogowe są częste na źle utrzymanych drogach Nigerii. W ubiegłym roku zginęło w nich prawie 5,5 tysiąca osób. Kolejny serwis w Trójce o 6:00. A my sprawdzamy sytuację na mapie pogodowej. Teraz najchłodniej w Jeleniej Górze, tutaj 7 stopni powyżej zera. Najcieplej w Terespolu 15 stopni, czyli taka dwukrotna różnica. Dziś maksymalnie na termometrach do 23 stopni na zachodzie i tutaj najcieplej. Proszę uważać, bo rano lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, no i może być niebezpiecznie na drogach. Coś mi świta. Dzisiaj ważny dzień, połowa września, 15 dzień września i nowa też oprawa serwisów na trójkowej antenie. Przypominamy, że od dzisiaj właśnie w tych nowych okolicznościach dźwiękowych brzmieć będziemy. Producenci Michał Hoffman i Michał Szturmowski, panowie, przygotowali właśnie tę oprawę. A u nas Peter, Bjorn and John, jeżeli już wymieniamy listę płac, i Young Folks. 32 minuty po piątej, coś mi świta w trójce. Talking about Peter, Bjorn and John. Świta w sieci. Young Folks. To już za nami. Czas sprawdzić, co można znaleźć na łamach portali internetowych. Taki krótki przegląd. Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku w Krakowie. Samolot w barwach linii lotniczych Enter Air po lądowaniu na lotnisku w Krakowie wypadł z pasa. O tym na money.pl. Pasażerowie zostali ewakuowani. Szczęśliwie nikomu nic się poważnego nie stało. Jest też komentarz przewodnika. Lotnisko zostało zamknięte, a loty do i z Krakowa wstrzymane. Ta sytuacja oczywiście jest do sprawdzenia także na fanpage'u lotniska, jak wygląda obecnie sytuacja z opóźnieniami, więc money.pl, ale też te źródła, które są w internecie powszechnie dostępne, pomogą nam, jeżeli ktoś między innymi planuje podróż. Elbląg, służby w gotowości, podnosi się stan wody w Kumieli, to z kolei Polskie Radio 24.pl, to sytuacja, która miała miejsce wieczorem po intensywnych ulewach. Z tego powodu wieczorem obradował też sztab w Urzędzie Miasta. Polskie Radio 24.pl. Tutaj więcej informacji na ten temat. Jeszcze zapraszamy na łamy serwisu xyz.pl. Transformersy do ochrony ze znakiem zapytania, czyli rzecz o architekturze lat 90., która może być zabytkiem. Ruszyły Europejskie Dni Dziedzictwa, których tegoroczne hasło brzmi w stronę architektury. Młode dziedzictwo, czy warto chronić architekturę lat 90., której kilka ważnych obiektów, jak na przykład warszawski Super Sam czy wrocławski Solpol, zostały wyburzone. No właśnie, to pytanie zostało postawione na łamach xyz.pl. Można dołączyć się do tej dyskusji, ale najpierw polecamy, żeby sprawdzić tę publikację. Za 22 minuty godzina 6. Coś mi świta. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. We'll be right back. Sledgehammer, Peter Gabriel za 17 minut szósta. Coś mi świta w trójce. Portal Dom, czyli rządowa strona z danymi o obrocie mieszkaniami. Czy jest to rewolucja, jak się ma to też do developer.pl, do tego serwisu. Dziś po godzinie 7 gościem trójki będzie Bartek Gołąbek. Fundacja Miasto jest nasze. To jeden z tematów, którym zajmiemy się między 6 a 9 w porannym. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego. Teraz Cosmic Girl i Jamiroquai. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleś, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół, zwyczaja przed burzą. W gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na gardosy. Tak, co to kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Pół na pół i Mrozu. Miałem przyjemność być na koncercie tego lata właśnie Mroza i muszę powiedzieć, że jest to facet, który razem z całą ekipą potrafi wyczarować taki klimat, że noga sama rwie się do tańca i nie tylko noga. Pół na pół, czyli zapowiedź najnowszej płyty, która ma mieć premierę jeszcze, no jeszcze, czas jest względny, w 2026 roku. A jeszcze przed nami Velvet Trip, The Bends i jeszcze The Charlatans, We Are Love. To wszystko przed godziną 6. O 6 poranne zapraszamy do Trójki. No i też serwis. Serwis Trójki. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dziękuję bardzo.